حکایت آن مخنث. کنده‌ای را لوطی در خانه بود، سرنگون افگندش و در وی فشرد. برمیانش خنجری دیدان لعین، پس بگفتش برمیانت چیست این؟ گفت آن که با من ار یک بدمنش بد بیندیشد بدرم اشکمش. گفت لوطی حمدلله را که من بد نیندیشیدم با تو به فن. چون که مردی نیست خنجرها چه سود، چون نباشد دل ندارد سود خود. از علی میراث داری ذوالفقار، بازوی شیر خدا هستت بیار. گر فسونی یاد داری از مسیح، کو لب و دندان عیسی ای بقی. کشتی سازی ز توزیع و فتوح، کو یکی ملاح کشتی همچون نوح. بت شکستی گیرم ابراهیم وار، کو بت تن را فدا کرده به نار. گر دلیلت هست اندر فعل آر، تیغ چوبین را بدان کن ذوالفقار. آن دلیلی که تو را مانع شود از عمل، آن نقمت سامع بود. خایفان راه را کردی دلیر، از همه لرزانتری تو زیر زیر. بر همه درس توکل می کنی، در هوا تو پشه را رگ می زنی. ای مخنث پیش رفته از سپاه، بر دروغ ریش تو گواه. چون ز نامردی دلاگنده بود، ریش و سبلت موجب خنده بود. توبه‌ای کن عشق باران چون مطر، ریش و سبلت را ز خنده باز خر. داروی مردی بخور اندر عمل، تا شوی خورشید گرم اندر حمل. معده را بگذار و سوی دل خرام، تا که بی پرده ز حق آید سلام. یک دو گامی رو تکلف ساز خش، عشق گیرد گوش تو آنگاه کش.